NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Net als bij KPMG is bij accountantskantoor Deloitte intern gefraudeerd met examens voor het personeel. Dat meldt toezichthouder AFM. Een lid van de raad van bestuur van Deloitte is naar aanleiding van de examenfraude opgestapt. In de Gazastrook zijn de lijkzakken om doden te bergen op, waarschuwen hulpverleners van de VN. Volgens hen wordt de situatie in het gebied snel slechter. Het bedrijfsleven doet te weinig om plastic flesjes in te zamelen, vindt de inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar werd 68% van de verkochte plastic flessen ingezameld, terwijl 90% verplicht is. En in het oosten van Oekraïne lijkt de Russische aanval op de stad Avdiivka in kracht af te nemen. Volgens het Oekraïnse leger waren er vorige week 60 aanvallen per dag. Nu zouden in 24 uur tijd 15 aanvallen zijn afgeslagen. ANWB Verkeersinformatie. 50 kilometer file in het land. Een kwartier vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein in de vorm van 7 kilometer file. Een gat in de weg van de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Kom je vanuit Zwolle, dan kan je ervoor kiezen om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. En de linkerrijstrook van de A58 is dicht vanuit Breda naar Eindhoven bij Moergestel. Daar staat een kapotte auto in de weg. Vanaf Tilburg Centrum is je file 6 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, tot 4 uur praat ik over economie hier op NPO Radio 1. En wat zou er nou gebeuren als u dit geluid niet meer zou horen? Het is natuurlijk het geluid en daar hoort ook die geur ook van verse koffie bij. Ja, veel mensen, waaronder ik zelf, moeten er niet aan denken om dat te moeten missen. Maar toch heeft mijn gast van zometeen een alternatief ontwikkeld. Het heet koffievrije koffie en hij vertelt zo waarom dat volgens hem nodig is. Geld of je leven? Eerste problemen op de huurmarkt, want waarschijnlijk kent u ze wel of bent u zelf zo iemand, een wanhopige huizenzoeker die zich boos maakt over de hoge huurprijzen en het geringe aanbod van huurhuizen. Maar de laatste tijd zijn het opvallend vaak ook de mensen aan de andere kant van de streep die zich boos maken, namelijk de vastgoedbeleggers. En dat heeft alles te maken met de strengere regels die voor hen gelden of nog gaan gelden. En dan moet ik mijn huur verlagen van wat de huurders nu betalen, €1650. Moet ik het verlagen naar ongeveer €1050? En daar kan ik amper mijn rente van betalen. Ja, al dus een huizenbezitter. Vandaag zijn die verhuurders ook weer in het nieuws. De stichting Verhuur voor Verhuurders start namelijk een massaclaim tegen de staat vanwege vorig jaar ingevoerde regels die de huren van veel woningen hebben verlaagd. Ja, zitten die woningbeleggers inderdaad in het verdomhoekje? En zo ja, is dat dan vervelend voor henzelf? Of moeten we daar ook met z'n allen toch wat zorgen om hebben? Nou, dat ga ik vragen aan Marcel Trip van De Woonbond, een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders, en aan Kavi Spartiman van Vastgoedbelang. Goedemiddag allemaal. Meneer Trip, om even te beginnen met die massaclaim die vandaag in het nieuws is. Waar draait die claim precies om? Die claim die draait eigenlijk om een kleine correctie op de tijd dat de WOZ-waarde in het puntenstelsel waarmee de maximale huurprijs wordt berekend voor het gereguleerde deel van de huurmarkt is ingevoerd. Want daardoor zag je dat er een heleboel woningen eigenlijk buiten die huurprijsbescherming gingen vallen. In plaats van dat er dan €700 voor gevraagd kon worden, ja, dan konden ook €1500, €1600, €1700 voor gevraagd worden. Nou, dat gebeurde dus ook. Door een correctie in de WOZ-waarde? Doordat de WOZ-waarde in dat puntenstelsel in 2015 is ingevoerd. Oh ja. Nou, daar is vorig jaar een kleine correctie op gekomen. Toen is er gezegd van, mocht nou voornamelijk door die hoge WOZ-waarde blijken dat die woning alleen daardoor buiten de huurprijsbescherming, of voor een groot deel daardoor buiten de huurprijsbescherming valt, dan gaan we kijken van, nou, is het niet meer dan een derde van de prijs en anders wordt die daarop afgetopt. Dus dat is een kleine correctie waardoor een deel van die woningen weer terug zou vallen in het gereguleerde segment. Wat ons betreft ging dat niet ver genoeg. Maar het is dus voornamelijk op een kleine correctie geweest op dat er een heleboel woningen door eerdere wijzigingen juist buiten die huurprijsbeschermingen zijn gaan vallen. Ja, u vindt dus ook niet dat die stichting een punt heeft met deze massaclaim? Nee, ik vind niet dat die stichting een punt heeft. Nee, meneer Partiman, ik kan me zo maar voorstellen dat u daar vanuit vastgoedbelang anders over denkt. Nou ja, het ligt toch nog wel wat ingewikkelder dan hier wordt geschetst. Want wij zeggen altijd al dat die verhuurmarkt, dat is geen homogeen geheel. Je kan niet regels die gelden in, bij wijze van spreken, dorp in Drenthe, ook laten gelden in, aan de gracht in Amsterdam. Maar dat is wel een beetje de kern van wetgeving, toch? Ja, dat in heel Nederland geldt. De kern van wetgeving geldt voor heel Nederland, maar als je een afweging maakt op die vastgoedmarkt en waarderingen geeft aan woningen, dan moet je ook wel kijken naar wat een woning waard is in een bepaald gebied. Daarom heeft vastgoedbelang eigenlijk al een hele tijd gezegd, ga nou kijken naar een nieuw systeem waar je de waardering van een woning en de regulering daarvan desnoods gaat wegen op de waarde die je in een bepaald gebied hebt. Dat is iets dat in Duitsland al gebeurt. Het wordt ook gepropageerd door bijvoorbeeld professor Boelhouwer van de Technische Universiteit Delft. We zien ook dat er politieke partijen zijn die nu dat beginnen in te zien. Want daadwerkelijk is er een verschil in de waarde van een woning afhankelijk van waar die ligt in het land. Ja. En op basis daarvan wordt er dus nu gezegd van oké, die WOZ-cap, die 33% maximering daarvan, daarmee benadeel je dus in principe een belegger. En ik snap dat er beleggers zijn die daar op die manier naar kijken, ja. Ja, het past in een bredere trend. En over die bredere trend willen we het de komende 10 minuten vooral hebben. Namelijk dat de regering, dat minister De Jonge van Binnenlandse Zaken, maar ook van woningbouw, zegt dat de huurprijzen te hoog zijn en dat hij dus allerlei middelen gebruikt om die af te romen. Dat leidt ertoe dat vastgoedbeleggers moeilijker een rendement kunnen halen. Aan wat voor maatregelen moeten we dan denken, meneer Partiman? Het is een opeenstapeling van maatregelen. Het is begonnen bij de overbruggingsregeling box 3. Dat is dus een regeling die belasting op een bepaalde manier belasting heft op vastgoed. Mm-hmm. Daar heeft de rechter ook al van uitgesproken dat het eigenlijk niet helemaal eerlijk is. Want er wordt van uitgegaan dat er een x-percentage rendement wordt behaald. Een fictief rendement van 6,17%. En bij verre na wordt die 6,17% niet gehaald. In veel gevallen is dat zo dat het ver onder die 6,17% valt, maar dat je daar dus toch wel belasting over betaalt. Want daar is er dus ook al het een en ander over gezegd, maar dat is één van die maatregelen. En dan heb je een aantal maatregelen die eraan zitten te komen, zoals de regulering van de middenhuur. Dat betekent dat er een vaste prijs wettelijk wordt vastgelegd voor een woning, hè, en dat dat niet meer aan de markt wordt overgelaten. Dat gebeurt al voor een belangrijk deel, hè. Je hebt het sociaal segment, waar de corporaties voor een belangrijk deel in actief zijn, maar ook de particuliere beleggers. Ongeveer de helft van het particuliere bezit zit ook in het sociaal segment. En die is al gereguleerd. En dit gaat voor de groep die daarboven zit. Ja, dus dit gaat voor eigenlijk bijna alles dat daarboven zit gelden. Ongeveer 90% van de woningen zouden dan gereguleerd gaan worden. Ja. En waar leidt dat toe, denkt u, die combinatie van maatregelen, als u het heeft om box 3 en de regulering van de middenhuur? U vraagt wat ik denk. En ik denk niet dat het zo belangrijk is wat ik denk. Het is belangrijk wat hierover is onderzocht. En er zijn meerdere onderzoeken geweest in de afgelopen periode die hebben aangetoond dat dit een negatief effect gaat hebben op de investeringsbereidheid. Dat is een moeilijk woord. Er zijn minder mensen die een huis gaan verhuren. Er zijn minder mensen die willen investeren in vastgoed. En er zijn ook nog minder mensen die al geïnvesteerd hebben in vastgoed en dat willen blijven doen. En dat zie je dus ook gebeuren. Dat woningen nu verkocht worden. Ze worden uitgepompt, om het dan met een vakterm te betitelen. Ja, beleggers verlaten de woningmarkt. Ja, beleggers verlaten de woningmarkt, ja. Is dat een probleem, meneer Trip? Nou, het is, we moeten eerst nog gaan zien in hoeveel dat nu gaat gebeuren. Het kan best natuurlijk zijn dat wat gebeurt. Maar wat we gezien hebben, kijk, wij zijn er voor huurders en voor woningzoekenden. En of die woningzoekende nou een betaalbare koopwoning of een betaalbare huurwoning vindt, dat is voor ons van ondergeschikt belang. Als iemand maar betaalbaar kan wonen. We hebben natuurlijk gezien dat er de afgelopen jaren de commerciële huursector fors gegroeid is. Is echt als kool gegroeid, is inmiddels een derde van de huursector. En dat er met name is ook gekomen dat er een heleboel koopwoningen zijn opgekocht. Dus die zijn niet erbij gebouwd, maar die zijn opgekocht om in die duurdere huursector en met name in het segment boven de 1.000 euro verhuurd te worden. Omdat dat door de uitgeklede huurprijsbescherming ook makkelijk kon, aanlokkelijk was. Daarbij waren de rentes ook in die tijd laag. Dus er was een soort van perfect storm aan het ontstaan. Waarbij beleggers wel veel gouden bergen zagen in die woningen. En ja, nu zie je dat die pendule wat terugkeert. En dat lijkt mij op zichzelf gezond. Want in het beleid is er de afgelopen jaren juist veel te weinig aandacht geweest voor het beschermen van die huurder. Die dan vaak misschien op de woningmarkt achter het net visten bij het kopen van een woning. Ja. En vervolgens voor veel meer dan dat hij aan hypotheek kwijt zou zijn geweest, die woning moet huren. Maar die perfect storm die lost zich gedeeltelijk ook al zelf op, want bijvoorbeeld de rente wordt ook hoger. Zijn die maatregelen van de overheid dan nog wel nodig? Ja, want er is nog steeds sprake van krapte op de woningmarkt. Maar dat lost je toch niet op? Is juist... met de trip. bedoeld om huurders te beschermen tegen woekerprijzen. En die zie je juist op het moment dat er schaarste is. Je ziet ook in die nieuwe systematiek die Hugo de Jonge voorstelt, dat die juist ook voor nieuwbouw een opslag is. En dat er ook zaken die bij nieuwbouw goed geregeld zijn, zoals energielabels, zwaar gewaardeerd worden. Dus ook nieuwbouwwoningen zijn daar nog wel mee mogelijk. Maar ja, woningen opkopen en voor de hoofdprijs in de verhuur doen, dat zal wat minder makkelijk gaan. Ja, want waarom vragen particuliere beleggers zo vaak de hoofdprijzen, meneer Partiman? Ja, mensen bij een particuliere verhuurder zijn 42% gemiddeld kwijt van hun maandinkomen puur aan de woonlasten. Bijvoorbeeld bij een corporatiewoning is dat minder dan 34%. Ik vind het eigenlijk echt ook een kwalijk frame dat steeds hier wordt opgeworpen. Dat particuliere verhuurders de hoofdprijs zouden vragen als zijn. Maar dat laten de cijfers toch zien? Je hebt verschillende segmenten. Je hebt een gereguleerd segment waar de corporaties inactief zijn en ook voor een belangrijk deel de particuliere verhuurder inactief is. Daar worden andere prijzen gehanteerd dan in de vrije sector. Maar in die vrije sector, als je gaat kijken naar de rendementen die daar worden behaald, het gaat om rendementen van 3%, 4%, 4,5%. Waar er zelfs wordt gezegd van jongens, die rendementen zijn te laag om dit nog te blijven doen op deze manier. Dus het is echt, kijk, ja, tuurlijk heb je excessen op de markt. En die excessen, daar zijn wij ook echt mordicus op tegen. Er is ook gewoon een wet goed verhuurderschap aangenomen recentelijk, waar die excessen moeten tegengaan. Daar zijn we een groot voorstander van. Maar het gros van die markt, ongeveer 1 miljoen woningen, hè, zijn in het bezit van particuliere verhuurders. Die gewoon netjes verhuurden, marktconforme huren vragen. Waar er ook de rendementen zijn die eigenlijk echt gewoon ver beneden peil zijn zelfs. Ja. Dus dat er een maximale prijs wordt gevraagd en er woekerwinsten zouden worden gemaakt, dat is gewoon bezijdens de waarheid. Meneer Tripp, u kleedt de beleggers uit als ik meneer Partiman zo hoor. Ik denk dat het niet voor niks is dat er in korte tijd 1 miljoen woningen in handen van beleggers zijn gekomen. En dat dat niet zozeer komt doordat ze dat allemaal uit de goedheid van hun hart hebben gedaan. En er geen droog brood aan was te verdienen. 8% van die markt zit bij particuliere verhuurders. Europa zegt zelfs dat die markt er veel te klein is hier. Ja? En je ziet dat er juist in dat private segment, dat is buiten dat gereguleerde deel, en het gereguleerde deel wil vastgoedbelang verkleinen, dat private deel, dat vrije deel willen zij vergroten. Juist daar zie je dat hoofdprijs wordt gevraagd en dat voornamelijk vaak jonge huurders daar zo de helft van hun inkomen kwijt zijn aan huren. En dat vinden wij niet zo'n goed idee. Ik wil even een andere vraag beantwoorden, meneer Partiman. Want waarom hebben we die particuliere belegger eigenlijk nodig? Want u zegt, zij gaan die huizen nu verkopen. En meneer Tripp die zegt ook, ja, dat is mooi, want er kunnen gewoon starters een huis kopen in plaats van dat ze gaan huren. Ik bedoel, die huizen, die worden natuurlijk niet afgebroken. Nee, die huizen worden niet afgebroken, maar er is een chronisch tekort aan woningen aan zowel de koopkant als de huurkant. Nou ja, als je huurwoningen verkoopt, nou, dan worden ze aan de koopkant bijgezet, maar er komt geen huis bij. De gemiddelde doorlooptijd om een project te ontwikkelen is ongeveer 7 jaar. Dus terwijl je juist door de kleine beleggers heel snel woningen kan creëren. De minister die roept zelf op, zegt, gaan jullie alsjeblieft kijken naar splitsen, gaan jullie kijken naar optoppen, gaan jullie kijken naar transformatie, dat kan heel snel. Maar hoeveel particuliere beleggers laten een huis bouwen dat ze vervolgens gaan verhuren? Nou, bouwen niet, maar je kan binnen die bestaande voorraad, en ook bouwen gebeurt, hè, transformatie, het transformeren van een kantoorpand naar woningen bijvoorbeeld, dat door particuliere beleggers gedaan. Maar dus ook bijvoorbeeld een heel groot pand dat je hebt, waar bijvoorbeeld, ik een recent voorbeeld van een lid bij ons, een pand van 380 vierkante meter aangekocht, kan daar 6 woningen van maken. Mm-hmm. Nou ja, dat is toevoegen aan de voorraad. Die woningen komen weer ter beschikking van de huurders die nu op zoek zijn naar woningen. En u zegt, dat gaat ook minder gebeuren als al dat deze regels doorgaan. Ja, dat gebeurt nu al minder. Meneer Tripp, zo laten we de huizenvoorraad nooit toenemen, zegt meneer Partiman. Is dat een zorg die u deelt? Nou ja, de groeiende commerciële huursector heeft er ook niet voor gezorgd de afgelopen jaren dat er nou heel veel bijgekomen is. Juist omdat daar ook veel van koop naar commerciële dure huur ging. En ja, er moet bijgebouwd worden. Maar dat is de afgelopen tijd te weinig gebeurd. En ook wie met moet het doen? Gouden Bergen, waar uiteindelijk de huurders voor mogen opdraaien. Maar wie moet opdraaien. Dan bouwen? Dat doen we zo meteen. Eerst even het punt. Er zijn ook veel beleggers die aangeven, kom maar met die regulering. Want dan worden wij ook niet meer uit de markt geprijsd door andere beleggers die die rekening gewoon volledig doorschuiven. Hè. Dan heb ik het over partijen die wel bouwen naar de huurder. Dus ik denk dat het niet zo is dat het door de regulering onmogelijk wordt om te bouwen. Ook in die regulering is juist voor nieuwbouw veel ruimte voor een puntopslag, voor extra prijzen, voor hogere prijzen, voor nieuwbouwkwaliteit. En wie moet die huizen wel gaan bouwen, zoals meneer Partiman net vroeg? Nou ja, we zien dat er natuurlijk 60% van de Nederlanders woont in een koopwoning. Dus er wordt veel de koop gebouwd. En er wordt veel de corporaties gebouwd. En die kunnen dat ook gewoon wat meer gaan doen. En er worden institutionele beleggers gebouwd. Waarvan de IVBN, de brancheorganisatie, ook al aangegeven heeft. Behandel die wet maar om die huurprijzen te reguleren. Dus de institutioneel beleggers die zeggen, we hebben meer regulering nodig? Nou, die zeggen, dat geeft dat in ieder geval duidelijkheid voor de lange termijn. Ja. En institutionele beleggers zijn gebaat met die duidelijkheid. Dus ja. Zij zien dan dat de discussie speelt. Ze snappen ook dat die discussie over betaalbaarheid van belang is. Dus ze zeggen van, nou ja, laten we hem dan maar voeren. Want dan weten we waar we aan toe zijn. Dus de bouwende partijen die zijn daar niet echt allemaal niet zo moeilijk als op tegen. Het grote probleem aan de bouw nu is met name natuurlijk ook de hoge rentes. Ja. Dat is natuurlijk een fnuikend probleem. Maar ja, dat is niet iets wat je de huurprijsregulering kan wijten. Nee, door de hoge rentes. Dus wordt het sowieso onaantrekkelijker om te bouwen. Hoe komt dat, meneer Partiman, dat er eigenlijk een verschil in opstelling zit tussen de institutionele beleggers en de private beleggers die u vertegenwoordigt? Nou ja, het verschil van opvatting zit hem zo in. Is het voor een belangrijk deel ook in de perceptie van wat men hierover heeft gezegd. De institutionele beleggers en de particuliere beleggers zijn, geen van beide blij met die regulering die eraan zit te komen. Maar meneer Tripp zegt dat de institutionele beleggers dat die er wel mee kunnen leven, omdat het ook een stabiel beeld voor de toekomst geeft. Een van de grootste institutionele beleggers, Heimstaden, heeft vorige week aangekondigd 12.000 woningen te verkopen. Ja, dat is wel echt een prominent lid van de IVBN. En zo zijn er nog veel meer van ze die dat op die manier doen. Dus het is echt niet zo dat er over de brede linie consensus hierover is. U zegt de IVBN spreekt niet namens haar leden. Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat is aan IVBN wat zij zeggen. Maar ik noem hier één voorbeeld die breed in de media is uitgemeten. En ik weet dat dat de lid is van IVBN. Maar tegelijkertijd, kijk eventjes naar de cijfers van de bouwvergunningen die zijn afgegeven, die gewoon al 2 jaar lang aan het dalen zijn. Dus het aantal nieuwbouwwoningen die in productie gaan, die nemen steeds verder af. Dus je kan het wel zeggen op deze manier, maar alle bewijzen wijzen erop dat er in de komende jaren steeds minder gebouwd wordt, terwijl de vraag naar woningen alleen maar verder toeneemt. Ja. Nou ja, als je die investeringsbereidheid eruit reguleert, is het geen hogere wiskunde om te snappen dat mensen niet gaan investeren erin. Die investeringsbereidheid moet in stand gehouden worden. Alleen dan ga je die extra woningen krijgen. En die woningen heb je echt nodig aan zowel de huurkant als aan de koopkant. Waar ook de particuliere belegger zijn rol in kan spelen. Want vastgoedbelang heeft ook al een tijdje geleden uitgerekend. 100.000 woningen kunnen door ons toegevoegd worden van die 900.000 woningen die nodig zijn. En meneer Tripp zegt die investeringsbereidheid die daalt dus ook vanwege de hoge rentes. Nou, het is een ingewikkeld onderwerp. Zal de komende maanden richting de verkiezingen ook nog vaak over gesproken worden. Maar dank dat jullie dat alvast bij ons deden. Marcel Tripp van de Woonbond en Kavis Partiman van Vastgoedbelang. Geld of je leven. Dan opgelet koffieliefhebbers, want ik ga praten over een tamelijk revolutionaire stap op koffiegebied. Namelijk koffie. Zonder koffie, dat klinkt wat exotisch of een beetje iets uit het verleden. Is het misschien ook wel, maar het ligt vooral gewoon al in de schappen. Bijvoorbeeld bij Albert Heijn. En over wat het precies is en waarom we het nodig hebben, dat ga ik vragen aan de bedenker. David Klinger. David, goed dat je er bent. Wat is dat, koffievrije koffie? Nou, we zien dat wereldwijd wordt er steeds meer koffie gedronken. Met name in landen als India en China, traditioneel theedrinklanden. Mm-hmm. Gaan steeds meer mensen koffie drinken zoals wij hier al doen. En als ze daar per hoofd van de bevolking uiteindelijk net zoveel koffie gaan drinken als we hier doen, dan is er eindeloos veel meer vraag naar koffie. Ja. Maar de koffieplant die groeit alleen maar in gebieden waar ook nog het laatste regenwoud staat. Dus je ziet eigenlijk dat die toenemende vraag naar koffie wereldwijd, die maakt dat koffie steeds meer een veroorzaker wordt van ontbossing. En dat is een probleem wat wij te lijf willen gaan. Maar dat is het probleem, maar ik bedoel, koffie vinden we hier denk ik allemaal aan tafel ontzettend lekker 's ochtends. Is ook lekker. Ik heb goed nieuws. Wat kun je, hoe maak je dat na? Wat heb je? Het goede nieuws is dat iedereen kan gewoon blijven genieten van koffie zoals je dat gewend is. Ook het hele ritueel, dus de manier van zetten, blijft ook intact in de toekomst. Mm-hmm. Wij gaan alleen de mogelijkheid bieden om koffie te drinken die gemaakt is van niet-tropische grondstoffen. Van grondstoffen hier uit de buurt. Oké, dus waar moet ik aan denken? Verschillende granen, lupine, maar ook bijvoorbeeld zwarte bes. Dus wij werken met een hele mix aan ingrediënten. En het is ons gelukt, en daar zijn we heel trots op, om echt die koffiesmaak na te bootsen. Het heeft ook cafeïne en het is gewoon te zetten zoals mensen gewend zijn. Dus de smaak blijft hetzelfde, cafeïne blijft hetzelfde. Het ritueel blijft hetzelfde. Het enige wat anders wordt is dat het een veel duurzamere keuze is die nu te maken is bij Albert Heijn. Ik moest eerlijk gezegd meteen denken aan de oorlog, aan de Tweede Wereldoorlog, waar je de verhalen altijd las over surrogaatkoffie. Ja. Moet ik het een beetje daaraan zo voorstellen? Nou, het is denk ik nog nooit iemand op de wereld gelukt om zo dicht bij koffie te komen zonder koffie. Maar we zijn niet de eerste die bedenken of die erop zijn gekomen om koffie te maken van producten van grondstoffen die niet uit de tropen komen. En inderdaad, in de Tweede Wereldoorlog was koffie heel erg schaars. En zijn er allerlei alternatieven van de grond gekomen. En dat was toen. En met moderne technologie, vandaag de dag, kan je heel veel dichter bij die koffiesmaak komen als je dat slim aanpakt. Maar hoe pak je dat slim aan? Ga je gewoon zelf de natuur in en denken, nou, dit lijkt misschien wel een beetje op de koffiesmaak, of bereken je dat in een lab? Hoe kom je tot de echte koffiesmaak? Nou, dat zelf de natuur in is altijd goed om te doen, maar dat is natuurlijk een iets te romantisch beeld. En koffie uit een lab klinkt weer heel erg chemisch. Wat wij doen is eigenlijk een beetje daartussenin. Dus wij werken wel met Wageningen Universiteit samen. Maar we begonnen echt met kijken, samen met hun, dus echt een theoretische studie, van in welke niet-tropische grondstoffen zit nou potentieel die zo geliefde koffiesmaak. Maar wat is nou de echte koffiesmaak? Ja, dat is er zijn volgens mij 147 chemische componenten die koffiesmaak en geur creëren. Want het is iets bitters, maar... Er zit van alles in. Okay. Er zit bitter is natuurlijk een smaak, maar het zijn een mix van geroosterde tonen, maar ook vluchtige stoffen. Hè. Dus de kamer kan gevuld raken met die geur. Ja, smaak is een ongrijpbaar iets waar heel veel dingen in samenkomen. En wij hebben dus naar heel veel grondstoffen gekeken van niet-tropische oorsprong. Om eigenlijk die smaak opnieuw op te bouwen, om het zo te zeggen. En dat is aardig gelukt. Oké. Hoeveel koffie heb jij gedronken in de afgelopen 5 jaar? In de afgelopen 5 jaar. Zolang je bezig bent met deze koffievrije koffie. Ik ben geen diehard koffiedrinker. Dus ik begin de dag met een bakkie. En daar laat ik het meestal bij. Dus ik ben een soort van modest drinker. Maar moest je niet heel veel koffie drinken om die smaak precies te kunnen ontdekken? Ja, dat wel. Maar de gewone koffiesmaak, die is wel, die zit aardig in mijn systeem. Ik heb de afgelopen 2 jaar, want we hebben hier 2 jaar lang aan gewerkt om tot dit resultaat te komen, heb ik wel eindeloos veel koffie geproefd. Met mijn collega's van op het lab. Dus ik heb af en toe wel dat je denkt van wow, ik zit aan mijn tax, hè, zoals dat dan heet. Uh-huh. Maar uiteindelijk is het dat is mijn werk en het is gelukt. En is dit de lekkerste koffie van al die koffies die je hebt geproefd? Nou, dit is het lekkerste. We hebben eindeloos veel dingen getest. En we kwamen ook dingen tegen in die zoektocht die één bepaalde toon, smaaktoon, goed hebben, maar andere niet. Of te veel van dit of te weinig van dat. En uiteindelijk zijn we gaan mengen om te komen tot waar we nu zijn gekomen. Ja. Want hoe slecht is echte koffie? Nou, ons belangrijkste punt is dat koffie dus echt een veroorzaker is van ontbossing. Bij ontbossing denken mensen aan palmolie en aan soja. Dat is ook terecht. Vlees en zuivel. Ja, dat zijn palmolie en soja zijn de nummer 1 en 2 ontbossing veroorzakers, om het zo te zeggen. Maar koffie is een opkomend probleem. Het is eigenlijk een probleem misschien niet van morgen, maar van overmorgen. Maar daarom zijn wij nu juist die technologie aan het ontwikkelen om klaar te zijn om koffie te maken van lokale oorsprong. Echt een heel relatief kleine ontbossingsveroorzaker. Nou nee, dan relatief klein zeker niet. Er wordt jaarlijks een gebied ter grootte van net iets minder dan de provincie Utrecht ontbost. Puur voor de teelt van koffie. En dat is niet alleen maar ik die dat zeg, want ik ben natuurlijk een... ik verkondig dit verhaal met een bepaald belang, zou je kunnen zeggen. Dit zijn de cijfers van die koffiebarometer die recent is uitgekomen. De Solidaridad, die stelt een gebied van 130.000 hectare wordt er jaarlijks gemiddeld in de afgelopen 20 jaar ontbost. Puur voor de teelt van koffie. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het smaakt. Je hebt hier het is een gewoon espresso-apparaat. Maar je hebt nu een cupje, mag ik eens kijken? Een espresso-apparaat, ja. We hebben, geen plastic cupje, hoop ik. Voor ons belangrijk, wat ik al zei, het ritueel van koffie is voor mensen heel belangrijk. Dat laten we intact. Dus de manier van zetten blijft hetzelfde. Dus bij Albert Heijn kan je gewoon filterkoffie kopen. Overigens met en zonder cafeïne. En Nespresso-compatible capsules. Home compostable. Ik hoorde jou de vraag tussendoor stellen. Uh-huh. Dit kan thuis op de composthoop. Dus niet alleen industrieel composteerbaar, maar thuis composteerbaar. En dat is inderdaad het gemak van een Nespresso-apparaat. Maar we hebben ook een Espresso-variant. Je drukt hem nu door het filter heen. Dus we gaan een bakje zetten, het is zover. Zet, ja, dat lijkt me lekker. Ik ben nu ontzettend benieuwd. Meneer Partyman, met u koffie liefhebber? Ja, heel erg. Ziet u zichzelf al de niet-koffievariant drinken? Dat sluit nooit iets uit. Ik ben ook een liefhebber van een goed stukje vlees. Maar ik kan mezelf ook wel betrappen om zo nu en dan de namaakversie te eten. Ja, daar lijkt het een beetje op. Ja, het een soort duurzamere, zoals je soja gebruikt om vleesvarianten te maken. Ja. Zo lijkt dit voor koffie. Dat is een mooie vergelijk of een mooie parallel. Dus mensen die al misschien bij een groene bank bankieren, die al zonnepanelen op hun dak hebben liggen, die al minder of geen vlees meer eten, die bezig zijn met een verantwoord, duurzaam, groen leven. Voor die mensen is dit een hele mooie vervolgstap om je footprint te verkleinen door niet bij te dragen aan ontbossing elke ochtend. Moet ik er geen cappuccino van maken? Want dan staat er weer koemelk. Is dat heel lekker, maar je mag hem nu zwart proeven. Oké. Alsjeblieft. Ik krijg het glas. Misschien kunt u ondertussen nog een kopje zetten voor meneer Partyman. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik ben een beetje verkouden, dus ik sta niet in voor deze recensie. Maar het ziet eruit als een echt kopje koffie. Als je dit aan me had gegeven zonder dat ik wist dat dit jouw bedrijf was, dan had ik niet geweten dat het koffie was voor het ging proeven. Ja, dankjewel voor dat compliment. Het ruikt wel iets minder vol dan denk ik de echte koffie. Een beetje zuurig. We gaan het nu proeven, dus ik ben heel benieuwd. Een beetje zoeter? Ja, ik zeg niks. Of ik ga anders jou beïnvloeden. Dus ik ben benieuwd naar jouw verkoude oordeel over de smaak. Het kan aan mijn neus liggen. Maar ik zou het morgenochtend nog niet meteen zetten, eerlijk gezegd. Waarom niet? Het is een beetje. Het is wat vlakker. Het is een beetje. Ja, ik heb hem als Americano gezet. Hè. Dus ik zal voor de andere gasten als espresso zetten. Dan ben ik benieuwd. Maar dit is zeg maar. Maar nu laat ik het aan meneer Partyman, die ook een slok neemt. Ik kan nog zeggen dat. Kijk, als je hem zwart drinkt, dat is de beste manier om hem te proeven. Dan kom je echt tot de kern en dan ontdek je van waar staan wij nu met onze ontwikkeling. Ja. Als je hem als latte drinkt, dan kan je eigenlijk iedereen er sowieso wel in laten trappen, om het zo te zeggen. Uh-huh. En onze espresso-variant, die heeft echt heel veel body. En dit is gebaseerd op de meest toegankelijke koffie, zoals de meeste mensen hem drinken. Ja, ik snap ook wel, het lijkt er wel op. Het is, maar ik bedoel, je komt er in de buurt, meneer Partyman. Wat denkt u? Wel je? Heel goed in de buurt, vind ik. Nou, jij bent verkouden, vriend. Ja, dat is het. Ja. Goed in de buurt. Het kan best eraan liggen dat die wat meer water erin had. En dit een iets sterkere variant is. Ik drink mijn koffie zelf ook gewoon als espresso. Ja. En het is iets minder bitter dan een traditionele espresso. Dat wel. Maar toch lekker. Ja. Heel kort nog, want het is nu nog duurder dan Fairtrade koffie. Kun je dan niet beter Fairtrade koffie kopen? We zijn niet duurder dan Fairtrade koffie. Oh, dat dacht ik zo bij 250 gram het geval was. We zijn niet de goedkoopste koffie. Dat kan in de toekomst anders zijn. Maar we zijn supergoed te betalen. Verkrijgbaar online op northern-wonder.com. Ja, dankjewel David Klinger, bedenker en ontwikkelaar dus van koffievrije koffie. Nu al op verschillende plekken te verkrijgen. Zometeen hier één vandaag. Ik wens u een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Steeds meer mensen vieren het. Oh ja, ik heb gevraagd aan de mensen die komen of ze in ieder geval iets roze of blauws aan willen trekken, wat ze denken wat het wordt. Maar waarom eigenlijk? Niks is zo belangrijk als je kind, dus geen ritueel is te groot. Hè? Elja Looijenstein en Cecile Elvers bezoeken voor het eerst in hun leven een gender reveal party. Hey! Deze week in Docs, roze of blauw? Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. StudyGo is het online platform dat schoolwerk makkelijker maakt voor elke middelbare scholier. Op StudyGo vind je oefenvragen voor al jouw vakken. Of krijg uitleg van onze bijlesdocenten over onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. StudyGo maakt schoolwerk makkelijker. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.